ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เทวตาสังยุตต์ 1. นลวรรคหมวดว่าด้วยต้นอ้อ 1. โอคะตรณสูตรว่าด้วยการข้ามโอคะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราเองเมื่อไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอคะได้เทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็พระองค์เมื่อไม่พักไม่เพียรทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเมื่อใดเรานั้นยังพักอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังจมอยู่เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังลอยอยู่แน่นอนเราไม่พักไม่เพียรอย่างนี้แลจึงข้ามโอคะได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่านานจริงหนอข้าพเจ้าจึงได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้สิ้นแล้วผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ก็ข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยแล้วครั้งนั้นเทวดาคิดว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองโอคะตรณสูตรที่1จบสองนิโมกขสูตรว่าด้วยทางหลุดพ้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงทราบนิโมกทางหลุดพ้นปโมกความหลุดพ้นและวิเวกความสงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราทราบนิโมกปโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงทราบนิโมกปโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเพราะความสิ้นไปแห่งภพอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเ พราะความสิ้นไปแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราจึงทราบนิโมกปโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แลนิโมกขสูตรที่สองจบสามอุปนิยสูตรว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอุปนิยสูตรที่สามจบสี่อเจนติสูตรว่าด้วยการที่ล่วงเลยไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอเจนติสูตรที่สี่จบกติฉินทสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอคะได้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรตัดธรรมเท่าไรควรละธรรมเท่าไรควรบำเพ็ญธรรมเท่าไรให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องเท่าไรพระองค์จึงตรัสว่าข้ามโอคะได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลควรตัดธรรมห้าประการควรละธรรมห้าประการควรเจริญธรรมห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องห้าประการได้แล้วเราจึงกล่าวว่าข้ามโอคะได้กติฉินทสูตรที่ห้าจบหกชาคระสูตรว่าด้วยความตื่นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู่ธรรมประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อธรรมทั้งหลายหลับแล้วธรรมประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะธรรมประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรมประเภทไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์ห้า บุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย์ห้าชาคระสูตรที่6จบเจ็ดอปติวิทิตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลเหล่าใดยังไม่รู้แจ้งธรรมย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเหล่าใดรู้แจ้งธรรมแล้วย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมออัปปติวิทิตสูตรที่7จบสุสัมมุทสูตรว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ลืมเลือนธรรมย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเลือนธรรมย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอสุสัมมุทสูตรที่8จบมานะกามสูตรว่าด้วยผู้มีมานะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลในโลกนี้ผู้มีมานะความถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้มานะกามสูตรที่9จบสิบอรัญญสูตรว่าด้วยป่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในป่าผู้สงบประพฤติธรรมอันประเสริฐฉันอาหารมื้อเดียวเพราะเหตุอะไรผิวพรรณจึงผ่องใสพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะเหตุนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสเพราะคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เคล้าจึงซูบซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นอรัญญสูตรที่10จบนรวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคะตรณสูตร 2. นิโมคคสูตร 3. อุปนิยสูตร 4. อัจเจนติสูตร 5. กติฉินทสูตร 6. ชาคระสูตร 7. อปติวิทิตสูตร 8. สุสัมมุทสูตร 9. มานะกามสูตร 10. อรัญญสูตรสองนันทนวรรคหมวดว่าด้วยสวนนันทนวัน 1. นันทนสูตรว่าด้วยสวนนันทนวันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเคครุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งมีเหล่านางอับสรแวดล้อมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทนวันในเวลานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เขลาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขนันทนสูตรที่หนึ่งจบนันทติสูตรว่าด้วยความยินดีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกนันทติสูตรที่สองจบสามนัตถิปุตตสมสูตรว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีทรัพย์เสมอด้วยโคไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีแหล่งน้ำทั้งหลายมีสมุทรเป็นยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฝนจัดเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมนัตถิปุตตสมสูตรที่สามจบสี่คติยสูตรว่าด้วยกษัตริย์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบรรดาสัตว์สองเท้ากษัตริย์ประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าโคภริพัตรประเสริฐที่สุดบรรดาพัญญาพัญญาที่เป็นกุมารีประเสริฐที่สุดบรรดาบุตรบุตรที่เกิดก่อนประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบรรดาสัตว์สองเท้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าสัตว์อาชาในประเสริฐที่สุดบรรดาพัญญาพัญญาผู้เชื่อฟังดีประเสริฐที่สุดบรรดาบุตรบุตรผู้เชื่อฟังประเสริฐที่สุดคติยสูตรที่สี่จบสนะมานสูตรว่าด้วยเสียงป่าครวนเทวดากล่าวว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวนครางอยู่เสียงครวนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวนครางอยู่เสียงครวนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เราสนะมานสูตรที่ห้าจบหกนิทาตันติสูตรว่าด้วยความหลับและความเกียจคร้านเทวดากล่าวว่าอริยมรรคไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ในโลกนี้เพราะความหลับความเกียจคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะใช้ความเพียรกำจัดความหลับความเกียจคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารนั้นอริยมรรคจึงบริสุทธิ์ได้นิทาตันติสูตรที่6จบ7ทุกขระสูตรว่าด้วยสมณธรรมที่ทำได้ยากเทวดากล่าวว่าสมณธรรมคนไม่ฉลาดทำได้ยากอดทนได้ยากเพราะสมณธรรมนั้นมีความคับแคบมากสำหรับคนพาลที่อาศัยอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลประพฤติสมณธรรมเป็นเวลานานหากไม่ห้ามจิตเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งความดำริก็จะพึงติดขัดในทุกบทหากภิกษุยับยั้งความวิตกในใจไว้ได้เหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนก็จะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นดับสนิทแล้วไม่พึงว่าร้ายใครทุกขระสูตรที่7จบ8. หิริสูตรว่าด้วยหิริเทวดากล่าวว่าคนผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีอยู่น้อยในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแซ่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่าใดผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีสติประพฤติธรรมอยู่ทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยหิริสูตรที่8จบ 9กุติกาสูตรว่าด้วยกระท่อมเทวดาทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรังแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดารังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตัณหาเทวดากล่าวว่าดีจริงท่านไม่มีกระท่อมดีจริงท่านไม่มีรังดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วกุติกาสูตรที่9จบสิบสมิทธิสูตรว่าด้วยพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระสมิทธิลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่แม่น้ำตโปธาเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วแม่น้ำตโปธาเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิด้วยคาถาว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วก็ต้องไม่ขอเลยภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลยท่านพระสมิทธิกล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักการเลยเพราะการถูกปกปิดอยู่ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขออยู่การอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยครั้งนั้นเทวดานั้นลงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าภิกษุท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เถิดอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยท่านพระสมิทธิกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าไม่ได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยข้าพเจ้าละกามอันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยกาลควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเทวดากล่าวว่าภิกษุก็กามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักเป็นอย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยกาลควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นอย่างไรท่านพระสมิทธิกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าเองเป็นพระใหม่บวชมาไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกท่านโดยพิสดารได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคำของเทวดานั้นเป็นจริงเทวดานั้นก็พึงมาใกล้ตโปธารามนี้เมื่อท่านพระสมิทธิกราบทูลอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิดังนี้ว่าทูลถามเถิดทูลถามเถิดภิกษุข้าพเจ้าตามมาถึงที่นี่แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเทวดานั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายมีความรู้ในสิ่งที่เรียกขานติดอยู่ในสิ่งที่เรียกขานไม่กำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานจึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความตายส่วนภิกษุกำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานแล้วไม่กำหนดหมายสิ่งที่เรียกขานเพราะสิ่งที่เรียกขานนั้นไม่มีแก่ภิกษุนั้นฉะนั้นเหตุที่จะเรียกขานท่านจึงไม่มียักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารได้ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดตรัสให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้ว่าบุคคลใดถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาบุคคลนั้นก็พึงทะเลาะกับเขาเพราะความถือตัวนั้นบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวในความถือตัวทั้งสามนั้นย่อมไม่มีความถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขายักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารได้ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดตรัสให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้ว่าบุคคลละบัญญัติได้แล้วไม่เข้าถึงวิมานตัดตัณหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้หรือในโลกอื่นในสวรรค์หรือในสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกจำพวกถึงจะเที่ยวค้นหาก็ไม่พบบุคคลนั้นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกได้แล้วไร้ทุกข์หมดความกระหายยักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าบุคคลไม่ควรทำบาปทางกายทางวาจาหรือทางใจทางใดทางหนึ่งในโลกทั้งปวงควรละกามทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะไม่พึงเสวยทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สมิทธิสูตรที่10จบนันทนวรรคที่2จบ